sukcesów. W mistrzowskiej jedenastce w Play, sieci numer 1 w Polsce. Huawei P20 taniej o 278 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 lipca, jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Francuzi prowadzą z Chorwatami w finale mundialu. Po pierwszej połowie jest 2-1. Belgia powitała brązowych medalistów Mistrzostw Świata. Śmierć motocyklisty pod Szczecinem. Wypadek wydarzył się na zjeździe z dróg S3 i A6 w stronę Kołbaskowa. Są utrudnienia w ruchu. Francuzi bliżej Pucharu Świata. Trójkolorowi prowadzą z Chorwatami 2-1 w finale mundialu. W Moskwie jest Adam Malecki. Adamie, kilkadziesiąt minut gry, pierwsza połowa, 3 bramki, w tym karny i samobój. No tak, dużo się dzieje podczas tego finału. Bardzo emocjonujące jest to spotkanie. Pierwsi gola strzelili Francuzi, a właściwie to nie oni, bo wyręczył ich Mario Mandzukic, który interweniował tak niefortunnie, że przy dośrodkowaniu Antoana Griezmana musnął piłkę głową, grzywką dokładnie, a ta wleciała do bramki. Chorwaci szybko zareagowali na straconą w 18 minucie bramkę i po 10 minutach doprowadzili do wyrównania. Piękny strzał Iwana Perisicia, huknął lewą nogą, no i Hugo Lloris, bramkarz Francuzów, nie miał nic do powiedzenia. To był piękny strzał. Ten sam biedny Perisic jednak rozpaczał w 38 minucie, kiedy po jego zagraniu ręką w polu karnym argentyński sędzia Pitana po konsultacji z systemem wideoweryfikacji podyktował rzut karny dla Francji. Gola z 11 metrów wykorzystał Antoine Griezmann, dla którego jest to czwarte trafienie na tym mundialu. Ciekawe, jak będzie przebiegała ta druga połowa spotkania. Czy Chorwaci są tak bardzo zmęczeni, że nie będą w stanie za bardzo zareagować na to, co działo się w pierwszej połowie, ale trudno mi sobie wyobrazić. Oni mają wielkie serca, mają fantastyczne charaktery do gry w piłkę, do gry zespołowej, także zapowiada się ciekawa druga połowa. Po pierwszej Francuzi prowadzą 2-1. Adam Malecki, tyle na razie ze stadionu Łużniki. Dziękuję, a relacje na żywo w trzeciej stronie medalu. Do domu wrócili brązowi medaliści Mistrzostw Świata w Rosji. Na rynku w Brukseli była wielka feta. Kibice owacyjnie witali swoich piłkarzy. Wczoraj Czerwone Diabły pokonały Anglików 2-0 w meczu o trzecie miejsce. Beata Płomecka. Piłkarze najpierw zostali przywitani przez króla Filipa. Później ulicami Brukseli przejechali na Grand Place. Na trasie przejazdu pozdrawiali ich kibice. A na Grand Place czekało już 8 tysięcy osób, bo tyle ze względów bezpieczeństwa wpuściła policja. Ale telebimy były ustawione również na sąsiednich ulicach, także wypełnionych po brzegi. To świętowanie jest wyjątkowe. A kiedy piłkarze przyjechali już na Grand Place, zaczęło się szaleństwo. Na balkon ratusza piłkarze wchodzili pojedynczo, wywoływani przez spikera. Każdy był oklaskiwany, ale szczególnie witany był kapitan reprezentacji. Przez kilka godzin kibice i piłkarze bawili się i śpiewali. Brązowy medal na mundialu to największy sukces narodowej reprezentacji Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Zderzenie 3 motocyklistów na południe od Szczecina. Jeden zginął, 2 jest rannych. Wypadek wydarzył się na zjeździe z dróg S3 i A6 na Kołbaskowo. Jak informuje Anna Gębala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, motocyklista wpadł w poślizg i uderzył w barierkę ochronną. Z tych ustaleń wynika, że ten motocyklista prawdopodobnie wpadł w poślizg i uderzył w barierkę ochronną i w wyniku awarii jego motocykla doszło do wycieku oleju i kolejne motocykle, które najechały na to zdarzenie, po prostu poślizgnęły się na tym wycieku. Na miejscu pracuje policja i prokurator. Utrudnienia na zjeździe mogą potrwać jeszcze ponad godzinę. Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej odsłonięty w Kraśniku na Lubelszczyźnie. Premier Mateusz Morawiecki wskazał na ideowe fundamenty, którymi kierował się tragicznie zmarły prezydent. Uosabiał pewną ideę Polski. Zupełnie odmienną ideę Rzeczypospolitej od tej, którą uosabiali dotychczasowi władcy III Rzeczypospolitej. Dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego centralne były 3 podstawowe wartości. Po pierwsze sprawiedliwość, po drugie państwo i po trzecie Polska. W tle słychać było protestujących rolników. Pomnik ma formę surowej, pękniętej betonowej bryły. Wpisana w nią jest figura Lecha Kaczyńskiego. Pomnik zwieńczony jest białym krzyżem. To był serwis Trójki. Jutro tylko na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku na ogół bez opadów. W innych regionach przelotny deszcz, miejscami burza, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 21 stopni miejscami na wschodzie i wybrzeżu do 27 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko jutro zrób zakupy w MediaMarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując lodówkę do zabudowy Samsung z technologią No Frost zapłacisz tylko 2449 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. A kupując robot odkurzający iRobot Roomba z harmonogramem pracy zapłacisz tylko 2699 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt. Mark, precz z nudą. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Teraz w Kauflandzie. Kot piknikowy różne rozmiary już od 29,99 zł. Urządzenie wielofunkcyjne do wiercenia, wkręcania, cięcia i szlifowania 222 zł. A przy jego zakupie możesz zyskać nawet 500 punktów payback. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 18. Na audycję zaprasza właściciel marki Dyskie. Na program zaprasza oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France. Trzecia strona medalu. I od razu ruszamy z drugą godziną specjalnego wydania trzeciej strony medalu. Tomasz Goraznowski i Jan Kałucki. Specjalnego wydania, ponieważ dziś będziemy z Państwem do godziny 20. Trwa druga połowa finałowego meczu na Mistrzostwach Świata w Rosji. Francja gra z Chorwacją, więc nie przedłużajmy. Halo Moskwa, halo Łużniki, halo Adam Malecki. Ależ fantastycznie rozpoczęła się teraz. Mario Mandzukic pędzi w stronę pola karnego. Bieg pole karny, ale nie zabiera mu piłkę. Jeden świetnie interweniujących Francuzów, ale to była akcja. Widać było, że nie ma już paliwa w tym czołgu o nazwie Mandzukic, ale to mogła być naprawdę świetna okazja. Bardzo dobrze pod względem sportowo-piłkarskim rozpoczęła się druga połowa. Akcja za akcją. Pierwszy strzał Griezmann. Bardzo dobrze obronił Subosic, chociaż tak naprawdę to był strzał w środek bramki, więc zrobił tylko taki koszyczek i złapał piłeczkę, pieszcząc ją przez chwilę, a potem odpowiedź bardzo dobra piłkarzy reprezentacji Chorwacji, kiedy Rebić strzelał lewą nogą bardzo mocno, ale Loris wybił piłkę pięknie i interweniował. Teraz znowu strzał Chorwatów, którzy widać, że porozmawiali ze sobą w przerwie, że tam były mocne słowa, że tam na pewno wszyscy się mobilizowali, bo wiedzą, jaka jest stawka tego meczu, wiedzą, że warto jest walczyć. Przed chwilą też była bardzo dobra okazja, kiedy Perisic prawie biegł sam na sam z Lorisem, potem jak nie najlepiej interweniował Varan, ale Loris postanowił wybiec niczym Manuel Neuer z bramki, no i był szybciej od Perisicza, ale Chorwaci naprawdę prezentują się fantastycznie, teraz napędzają kolejną akcję. Modric jest tym kołowrotkiem, który sprawia, że te piłki lądują raz do jednego kolegi, raz do drugiego i rzeczywiście dużo się dzieje. Przez chwilę Modric odpoczywa, ale teraz znowu ma siły, on wie, że od niego bardzo dużo zależy, on wie, że jest jednym z głównych kandydatów na to, żeby zostać piłkarzem, który w tym sezonie może zostać piłkarzem, który zdobędzie złotą piłkę. To nie będzie Cristiano Ronaldo ani Lionel Messi po 10 latach, tylko to właśnie może być Modric. Jak na razie 52. minuta spotkania, wciąż 2-1 dla Francuzów. Dziękujemy. Chorwaci napierają na francuską bramkę. Tak przeglądam media społecznościowe. No chyba wszyscy kibicują Chorwacji. Niektórzy piszą albo wygra futbol, albo wygrają Francuzi na przykład. Albo że może dojść do takiej sytuacji, że Francja będzie pierwszym mistrzem świata, który nie przeprowadzi w finale żadnej takiej składnej akcji. Bo rzeczywiście pierwszy gol samobój Mario Mandzukicia, drugi gol rzut karny. O, jeszcze czytam dalej. Nieprzypadkowo mówi się, że Francuzi wymyślili bieg wsteczny w czołgu. No to tak można powiedzieć. Francja 2, Chorwacja 1, finał Mistrzostw Świata w Moskwie. No naprawdę kapitalne widowisko. Powiedz w ogóle, jak oceniasz te Mistrzostwa Świata do tej pory? Zwracam się do Tomasza Gorazdowskiego. No ja jestem zachwycony przede wszystkim postawą tych zespołów, o których przed mistrzostwami mówiło się outsiderzy. Takie zespoły, które znalazły się tam przez przypadek. Mówię o Egipcie, mówię o Iranie, o zespole Maroka. Tymczasem przecież oni grali tak, że nie dość, że porwali za sobą kibiców, podbili serca kibiców nie tylko swojej drużyny, ale również kibiców innych drużyn. No i po prostu było fantastycznie i tak będę pamiętał ten mundial, bo jeżeli chodzi o poziom piłkarski, to okazuje się, że mogło być lepiej, ale przenieśmy się na moment na boisko, tak, bo, coś się tam bo dzieje. Ten mundial ma też i takie swoje strony. Halo, Adam Alecki. Niesamowita sytuacja, pewnie na całym świecie w telewizji teraz tego nie pokazują, ale pewnie są powtórki najważniejszych sytuacji, ale nagle czterech ubranych jak elegancko, jakby to byli co najmniej prezydenci jakichś państw, krawat, biała koszula, marynarka, czterech jakichś dziwnych ludzi biegło na boisko, próbowali przytulić się do piłkarzy. Mario Mandzukic, przyssała się do niego pewna pani, nie chciała go opuścić. Mario był bardzo zdziwiony, najwidoczniej zupełnie podczas tej adrenaliny, która pompowana jest do głowy teraz zawodnika Chorwacji, nie spodziewał się czegoś takiego, ale w jaki sposób zainterweniowali ochroniarze tego stadionu, no to możecie sobie zapewne panowie wyobrazić, że tutaj Rosjanie z takimi osobami się nie patyczkują, wyrwane od razu ręce do tyłu, oni tutaj, uwaga, teraz groźna sytuacja, Loris wybiegał z bramki, starał się jeszcze wypiąstkować piłkę, ale nadział się na Mandzukicza. Do niego przytulała się przed chwilą jakaś pani, a teraz przytulili się Mandzukic z lecącym w powietrzu Lorisem. No i Loris odczuł to bardziej. Ale przedziwna sytuacja teraz z tymi intruzami na boisku, którzy zostali szybko spacyfikowani. No i teraz na pewno będą musieli odpowiadać. Tutaj są takie krótkie, nawet nie 24-godzinne, ale godzinne sądy, gdzie siedzi podobno pewien pan, jest przesłuchanie, no i na pewno do tej salki, gdzie będą musieli tłumaczyć się ze swojego zachowania, ci intruzi teraz trafią. Krótka droga do sądów, ale daleka droga na wschód. W związku z tym przed czterema dżentelmenami, o ile to byli panowie, daleka zapewne droga. Najważniejsze, że byli pod krawatem. Tak jest, elegancko wybiegli na boisko, ale też wybili Francuzów z rytmu, więc nie wiem, czy to był najlepszy pomysł. Jest zmiana w drużynie reprezentacji Francji, schodzi Kanté, wchodzi Nzonzi, a więc rzeczywiście Francuzi będą murować tyły, aczkolwiek Kanté, no to znakomity piłkarz, on wyrastał z podziemia i kasował wszystkich rywali, więc to jest, nie wiem, czy najlepszy pomysł. Przekonamy się po 90, a może 120 minutach, na razie 54 minuta finałowego spotkania. 2-1 ciągle Francuzi prowadzą z Chorwatami. I wanna take two, I wanna break through. for you. What do without this? What do I do without this love that's running through my veins for you? What do I do without this? What do I do without this love that's running through my veins for you? What do I do without this? What do I do without this? Jeden ze słuchaczy mnie prostuje. Kante zszedł z boiska, bo dostał żółtą kartkę. Dziękuję bardzo. Czekamy na Państwa telefony. 22 i 7 trójek. Piłkarze grają. Tenisiści grali. Turniej wimbledoński wygrał Nowak Dziokowicz, ale Anglicy nie mogą narzekać na brak sportowych emocji, bo na Stadionie Olimpijskim trwają lekkoatletyczne, drużynowe zmagania o Puchar Świata. Jest to nowa, ale bardzo prestiżowa impreza. Startuje 8 najsilniejszych drużyn, w tym reprezentacja Polski. I po każdej konkurencji są przyznawane punkty. Biało-czerwoni, a przepraszam bardzo, halo Adam Malecki. Gol, proszę Państwa, dla reprezentacji Francji. Paul Pogba, to oznacza, że Francja prowadzi 3-1 w 60 minucie spotkania. Napędzony niczym pędzi wiatr Kylian Mbappé pognał prawą stroną, tam dryblował, czarował dwóch obrońców reprezentacji Chorwacji, dośrodkował leciutko do tyłu w pole karne, tam gdzie stał Paul Pogba, uderzył raz Pogba, ale piłka odbiła się od jednego z obrońców reprezentacji Chorwacji i piłka wróciła pod nogę w tym momencie Pogbę, który uderzył jeszcze raz, tym razem lewą nogą obok bezradnego Subasicza. To było uderzenie naprawdę, które mógłby wybronić tylko prawdziwy jakiś kaskader, który dysponuje refleksem nie z tej ziemi, ale Subasic stał, już miał rozłożone nogi, mógł tylko spojrzeć, jak pięknie ta piłka ląduje w siatce. Pogba teraz zwariował ze szczęścia, cieszy się jak mało kto, no ale trudno się dziwić, pobiegł w stronę tam kibiców szalejących reprezentacji Francji, którzy właśnie pod bramką, gdzie padł gol, są zebrani, gdzie kibicują i gdzie cieszą się z trzeciego gola dla reprezentacji Francji. Francja prowadzi w wielkim finale 3-1 i jest 61. minuta spotkania. Francja 3, Chorwacja 1. Chorwaci mają już tylko 30 minut, żeby odwrócić losy tego spotkania. Są pod ścianą. Ciekawe, jak to się wszystko potoczy, bo Chorwaci rzeczywiście napierają na bramkę. Robią wszystko, aby strzelić jeszcze jednego. No teraz już dwa gole, ale no trzeba przyznać, trochę nie mają szczęścia. Z Adamem Maleckim jeszcze będziemy się łączyć. A teraz wrócę do tego, co mówiłem wcześniej. Przepraszam, ale cały czas się coś dzieje. A tutaj Łużniki, a tu Londyn, gdzie trwa, jak wspomniałem, lekkoatletyczne zmagania o Puchar Świata. Powiem pokrótce, o co tu chodzi. Startuje 8 najsilniejszych drużyn. Po każdej konkurencji są przyznawane punkty. Biało-czerwoni po pierwszym dniu rywalizacji uzbierali 77 punktów i plasują się na trzecim miejscu. Ale już o szczegółach powie Rafał Bała. 6 lat temu na londyńskim stadionie polscy lekkoatleci zdobyli 2 medale olimpijskie. Przed rokiem aż 8 krążków Mistrzostw Świata. Teraz wrócili tu, by walczyć w drużynowych zawodach o Puchar Świata. To nowa formuła, w której o duże pieniądze rywalizuje 8 państw. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Chiny, Republika Południowej Afryki, Jamajka, Stany Zjednoczone i Polska. Po pierwszym dniu biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce, głównie dzięki zwycięstwom naszych gwiazd. W kole do rzutu młotem nie zawiodła Anita Włodarczyk. Nie dość, że wygrała, to jeszcze uzyskała najlepszy w tym sezonie wynik na świecie, 78 metrów 74 centymetry. To był mój pierwszy konkurs, w którym tak naprawdę zobaczyłam Anitę, jak rzucała w zeszłym roku, we wcześniejszych latach, więc udało się wrócić na te tory. Oczywiście z wyniku jestem zadowolona, bo wrzuciłam najlepszy wynik w sezonie, więc jest to dobry prognostyk przed Mistrzostwami Europy. Imponujący triumf na 1500 metrów odniosła Sofia Enaui, a w pchnięciu kulą z wynikiem 21 metrów 95 centymetrów zwyciężył Michał Haratyk. Ale największą niespodziankę sprawił Karol Hoffman. Wicemistrz Europy w trójskoku pokonał wielu wyżej notowanych rywali i stanął na najwyższym stopniu podium, skacząc 16 metrów 74 centymetry. Żadna niespodzianka. Przyjechaliśmy tutaj wygrać. Ja starałem się zdobyć jak najwięcej punktów dla Polski. Walczymy jako drużyna i chyba o to chodziło. Zaskoczyło mnie po prostu słaba dyspozycja pozostałych chłopaków. Ja dzisiaj skoczyłem swoje i udało się wygrać. Dużo punktów dla Polski zdobyli też drugi na 800 metrów Adam Kszczot, trzecia na 400 metrów Justyna Święty-Ersytic i żeńska sztafeta 4 4x400 metrów, która zajęła czwartą pozycję. Nie udało się dyskobolowi Piotrowi Małachowskiemu czy skoczkowi Sylwestrowi Bednarkowi. Piątym miejscem na 100 metrów rozczarowana była Ewa Swoboda. Myślałam, że będzie troszeczkę więcej tych punktów. Powiedziałam sobie, że to jest start, który będzie decydował o tym, jaka będzie forma w Berlinie. No ale chyba nie. Dziś do rywalizacji przystąpią pozostali Polacy. Mocne atuty naszej ekipy to na pewno najlepszy w tym sezonie młodzież świata Wojciech Nowicki, druga w światowych tabelach kulomiotka Paulina Guba czy wicemistrz globu w skoku etyczce Piotr Lisek. Ale to nie wystarczy, by stanąć w Londynie na podium. Kapitan reprezentacji Polski trójskoczkini Anna Jagaciak-Michalska zwraca uwagę na element zespołowości tego typu zawodów. Startując indywidualnie, jako lekkoatleta po prostu pod swoim nazwiskiem, można założyć taki drobny margines, że to na przykład jest dziś nie mój dzień, dajmy sobie spokój, no trudno, skoczę gorzej trochę i tyle. Odpuszczę najwyżej, jeżeli mi nie pójdzie. Ale tutaj jednak mimo wszystko liczy się to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów dla drużyny i nie wolno sobie odpuszczać. Trzeba po prostu dać z siebie wszystko. Do tego dochodzi ta niesamowita atmosfera, gdzie cała drużyna dopinguje. Puchar Świata to impreza komercyjna, a pula nagród do podziału na wszystkie drużyny wynosi w tym roku ponad 2 miliony dolarów. Jako że kibicuje się na ogół słabszym, a Chorwacja przegrywa 1-3, to teraz coś dla Chorwatów, żeby się podbudowali, żeby wyrównali, żeby ten finał po prostu jeszcze trwał, bo widowisko jest przednie, a niech wygra oczywiście lepsze. No to nie graj. Ej yo, ej yo, Mickey Daniels, baby, Shala, Shala, stay. Nie suradzi sobie po śledzie wyznacia. I łączymy się, halo Łużniki, Adam Malecki. Donatello, proszę Państwa, Kylian Mbappé, ten niesamowity 19-latek strzela 4. gola dla reprezentacji Francji. To wszystko już, proszę Państwa, oznacza jedno, tu już jest najprawdopodobniej pozamiatane. 4. gol na tych mistrzostwach najlepszego młodziana tego mundialu. Huknął z około 25 metrów, nie do obrony dla Subasicza. Naprawdę przed nim stał tylko Bida, ale Mbappé włożył całą siłę w to uderzenie. Strzelił nie do obrony koło prawego słupka. Subasic, który jest świetnym bramkarzem, po raz kolejny naprawdę był bezradny. A Mbappé, który zwany jest Donatellem, ponieważ bardzo przypomina jednego z żółwi ninja, strzela gola i potwierdza, że naprawdę jest fantastycznym chłopakiem, który będzie podbijał stawkę tego piłkarskiego świata. Niedługo to będą kosmiczne ceny za tego chłopaka, bo nie wiem, czy długo wytrzyma Paris Saint-Germain. Myślę, że Florentino Perez po utracie Cristiano Ronaldo marzy o tym, żeby mieć taką gwiazdę właśnie jak Mbappé. Ale zobaczymy. W każdym razie na tej scenie największej mistrzostw świata na mundialu Mbappé strzela kolejnego gola i jest to 4. gol dla reprezentacji Francji. A to oznacza, że Francuzi przy 67. minucie prowadzą 4-1 z Chorwacją. No i są o krok od drugiego mistrzostwa świata w historii. No zobaczymy, czy jest pozamiatane. Ktoś pisze, że na boisko musi wejść remisić, albo dobić, albo strzelić. To wtedy może te losy się tego finału jakoś odwrócą. No my zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Nie udało się, ale z drugiej strony, patrząc optymistycznie na to, co dzieje się na boisku, tak bardzo optymistycznie, a mniej realistycznie, to przecież jeszcze 24 minuty spotkania i nie takie rzeczy już światowy futbol widział, a tak realistycznie, to Francuzi od samego początku tych mistrzostw są tak mocni, że nie ma szans, żeby wypuścili 3-bramkową przewagę. No ale cóż, gra się do ostatniego gwizdka, Chorwaci to pokazali, w związku z tym trzymamy kciuki, każdy za tych, za których chce, generalnie za słabszych, no i gramy dalej. like you were, so glad you came. And it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element of fire. It is a flower that you took the time to smell. It is the power that you know you got it when. It is a fear inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum. Halo, halo, łączymy się ze stadionem na Łużnikach. Halo, Adam Malecki. Proszę Państwa, tu się jeszcze będzie działo. Powiedziałem, że jest pozamiatane. Na razie pozamiatał Hugo Lloris. Co on zrobił, proszę Państwa? To jest przecież finał Mistrzostw Świata, a on chciał się kiwać z Mario Mandzukiciem. Próbował zagrać w jakiś dziwny sposób. Pozwolił na to, żeby Mandzukic, który przecież jest rekinem, jak on tylko poczuje krew, to od razu zaatakuje i podszedł jak najbliżej mógł do próbującego wybić piłkę Llorisa. No i piłka odbiła się od nogi Mandzukicza i wpadła do bramki. Kuriozalna sytuacja, to wszystko działo się gdzieś na 8 metrze. Lloris naprawdę zachował się jak jakiś amator, jak jakiś piłkarz, który wszedłby, albo jakiś kibic, który pił sobie gdzieś tam piwko za bramką i poszedł na stanąć na bramce i zachował się w taki właśnie, a nie inny sposób. Naprawdę katastrofalny był ten pokaz przed chwilą Llorisa i atakują wściekle teraz Chorwaci przez to. Lloris, który często powtarza, kocham tenis, kocham Samprasa, często oglądałem jego mecze tenisowe, sam grał w tenisa, ale potem rodzice stwierdzili, że może warto spróbować grę w piłkę. Stanął na bramce, no i często ratuje reprezentację Francji przed utratą gola, ale to, co zrobił teraz, to jest wielki błąd, który będzie powtarzany przez wieki wieków, bo to naprawdę było karygodne zachowanie i mecz się otwiera i brakuje jeszcze 20 minut do zakończenia, a Chorwacja zdobywa gola, zdobywa go Mandzukic i jest 4-2 już tylko dla Francji, a Chorwaci dalej atakują. Jedno jest pewne, w tym finale już chyba było wszystko. Karny, samobój, kik z bramkarza, piękny gol, fantastyczne widowisko. No i jeszcze ciągle 20 minut, z jednej strony to sporo, ale z drugiej strony strzelić Francuzom 2 gole w tym czasie nie będzie łatwo, chociaż jeżeli Francuzi pomogą jeszcze troszkę Chorwatom, to kto wie, co się może wydarzyć. Czas płynie w finale Mistrzostw Świata do końca tego podstawowego czasu gry. Zostało 18 minut i im bliżej końca meczu, tym dłużej leżą Francuzi na boisku, tym dłużej trwają zmiany. Więc na chwilę zostawmy finał, niech piłkarze grają, niech walczą. Jest 4-2 dla Francji w meczu z Chorwacją. Zajmijmy się innym piłkarskim wydarzeniem, które w tym tygodniu zadziwiło większość polskich kibiców. Dokładnie, Jerzy Brzęczek został zatwierdzony przez Polski Związek Piłki Nożnej na selekcjonera reprezentacji Polski. Wybór co najmniej szokujący. Kibice spodziewali się, że trenerem zostanie ktoś z zagranicy, a nie Brzęczek, który nie może się za bardzo pochwalić trenerskim CV. Prezentacja selekcjonera Brzęczka już za 8 dni. Mamy więc trochę czasu, aby trochę pospekulować. Czekamy na Państwa opinie. Nasz telefon 22 i 7 trójek. Na początku posłuchajmy fragmentu transmisji z Telewizji Polskiej, rok 1999. Polska gra w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy z Anglią. Komentuje Dariusz Szpakowski. Trzeciak tym razem z lewej strony, ładne przejście. Trzeciak jest tutaj. Tak jest. Brzęczek, gol! Jerzy Brzęczek, na którego występ niektórzy psioczyli. Teraz kapitan polskiej reprezentacji przywraca nam nadzieję. I ten komentarz sprzed 19 lat jak ulał pasuje do dzisiejszej rzeczywistości. Niektórzy psioczą na Brzęczka, ale to on dzisiaj daje nam nadzieję. W latach 90. kapitan reprezentacji Polski, który poprowadził olimpijską drużynę do srebrnego medalu w Barcelonie w 1992 roku. Podkreślam to słowo kapitan, bo utrzymanie w ryzach takich charakterów jak Piotr Świerczewski, Aleksander Kłak, Krzysztof Ratajczyk czy Wojciech Kowalczyk nie było łatwe. Był doświadczony, grał z numerem 10. Był bardzo opanowanym zawodnikiem, w przeciwieństwie na przykład do mnie, kiedy ja bardzo ekspulsywnie podchodziłem do meczu, czy kłócąc się z sędzią, nie zgadzając się z jego decyzjami. Tutaj uważam, że Jurek bardzo dobrze sprawował się jako kapitan, a teraz będzie bardzo dobrze sprawował się jako kapitan statku, czyli tej naszej reprezentacji, bo on wiadomo, że jest tym trenerem, selekcjonerem i musi tych chłopaków troszeczkę teraz pozbierać do kupy. Mówił Piotr Świerczewski, a Janusz Wójcik tak napisał o nim w swojej książce. Kreowałem go na kapitana drużyny ze względu na charakter. Dał się poznać jako chłopak inteligentny, uczynny, oddany drużynie. Wszyscy błyskawicznie go zaakceptowali, bo jako boiskowego, ale też pozabojskowego przywódcę. I tutaj bardzo fajne zdanie. Inni byli od walenia po łbie, a on od myślenia. Ale warto też zaznaczyć, że Brzęczek był kapitanem w Tirolu Innsbruck, a opaskę wręczył mu obecny selekcjoner reprezentacji Niemiec Joachim Löw. Będąc kapitanem takiej drużyny, miał z trenerem częstszy kontakt niż inni zawodnicy i udawało mu się jakoś te stosunki z trenerem utrzymywać ku chyba zadowoleniu kolegów, więc to znaczy, że ma taką naturę Jurek niekoniecznie kompromisową, ale że potrafi przeprowadzać swoje pomysły, swoje idee w sposób bezkonfliktowy w miarę. Myślę, że jeśli brano pod uwagę polskich trenerów, to jest świetny wybór, chociaż sądzę, że zderzenie z niektórymi charakterkami w szatni reprezentacji narodowej będzie miało trudne. Mówił Maciej Szczęsny, Brzęczek na pewno będzie miał łatwiejszy kontakt z niektórymi piłkarzami, bo doskonale ich zna. Nawet nie chodzi o to, że jest wujkiem Jakuba Błaszczykowskiego, bo chyba wszyscy już o tym wiedzą, ale mało kto pamięta, że Jerzy Brzęczek grał razem z dwoma obecnymi reprezentantami Polski, Michałem Pazdanem i Łukaszem Skorupskim. Panowie znają się jeszcze z czasów gry w Górniku Zabrze, ale to przeszłość, a jeśli chodzi o teraźniejszość, trenerska kariera Brzęczka, mówiąc delikatnie, nie powala. Kiedy rok temu niespodziewanie został szkoleniowcem Wisły Płock, musiał odwołać urlop. Brzęczek w tym czasie nie analizował taktycznych ustawień poszczególnych zespołów, tylko pakował walizki. Z nawciarzami zajął świetne piąte miejsce. Wcześniej pracował w GKS-ie Katowice, podał się do dymisji, gdy zespół stracił szansę na awans do ekstraklasy. Jeszcze wcześniej w Lechii Gdańsk wytrzymał, a władze klubu z nim 7 meczów. Trenerski bilans Brzęczka w ekstraklasie jest dość mizerny. Na 66 meczów wygrał 27, a przegrał 24 spotkania. Pamiętajmy jednak, że praca trenera i praca selekcjonera to dwa zupełnie inne gatunki literackie. Selekcjoner powinien być spokojny, wyważony, zorganizowany, kierujący się logiką i pracujący koncepcyjnie, dobrze odnajdujący się w większej strukturze. Już raz Zbigniew Boniek zaskoczył opinię publiczną, stawiając na Adama Nawałkę. Wtedy też było mnóstwo głosów, że przecież polski szkoleniowiec nie poradzi sobie z wielkimi gwiazdami pokroju Roberta Lewandowskiego, ale jednak się udało i moim zdaniem polski trener nie jest gorszy od zagranicznego. Ma gorsze warunki do pracy, a te lepsze może zapewnić tylko Polski Związek Piłki Nożnej. Popatrzmy na reprezentację Chorwacji czy Anglii, jakie w sumie trenerskie osiągnięcia mają Zlatko Dalić czy Gareth Southgate. Jerzy Brzęczek zasługuje na danie mu szansy, nie zasługuje oczywiście na przesadne laurki. Wiele odpowiedzi poznamy już po pierwszych powołaniach. Ciekawa będzie kwestia rozwiązania relacji Roberta Lewandowskiego z Jakubem Błaszczykowskim. Ciekawa jest też kwestia sztabu szkoleniowego. Według nieoficjalnych informacji Brzęczek zaprosił do współpracy Tomasza Mazurkiewicza, Leszka Dyję i Andrzeja Woźniaka. No i nominacja tego ostatniego budzi spore kontrowersje. Woźniak był zamieszany w aferę korupcyjną. Jerzy Brzęczek jak na razie nie udziela żadnych komentarzy, więc trzeba sięgnąć po archiwalne nagrania. No i tak Jerzy Brzęczek mówił o kadrze narodowej przed Mistrzostwami Świata. Zawsze jestem optymistą, ale jedna podstawowa rzecz, ta drużyna musi zdecydowanie poprawić swoją grę w defensywie, ponieważ tych bramek traciliśmy bardzo dużo i to w takich sytuacjach niekoniecznie trudnych dla defensywy. Tak Jerzy Brzęczek mówił o reprezentacji Polski prawie rok temu, ale teraz już patrzymy na stadion Łużniki w Moskwie. Halo Adam Malecki, halo Moskwa. Trochę to się wszystko uśpiło, tak jak byliby jakimiś szamanami Francuzi, jakby mieli jakąś moc usypiania, bo grają bardzo powoli, jakoś nie napędzają swoich ataków, chociaż teraz Mbappé przyjął piłkę i gna w stronę bramki Chorwatów. Przed nim jeszcze Vida, Mbappé wpada w pole karne, przewraca się jeszcze, patrzy błagalnym spojrzeniem na arbitra, ale tutaj nie ma mowy o żadnym rzucie karnym i w drugą stronę teraz Chorwaci starają się poderwać, ale widać, że oni są zmęczeni. Teraz to wszystko wychodzi. Luka Modric rozprowadza piłki. On drepcze gdzieś tam w środku boiska. On jest tym dyrygentem. On jest tym dyrektorem teatru, który sprawia, że te wszystkie marionetki dzięki tym jego sznureczkom, za które ciągnie się, poruszają. On o wszystkim tutaj decyduje i często pokazuje, nie grajmy górą. Trzeba grać dołem, tak jak przed chwilą Ivan Rakitic, który strzelał gdzieś zza pola karnego. Lekki techniczny strzał, ale to byłby gol, gdyby piłka tylko trafiła do bramki. Teraz Modric rozprowadza piłkę szeroko do Perisicza. Perisic na prawą stronę, szeroko do Versalco. Znowu Modric, będzie dośrodkowanie pole karne, ale tam Umtiti bardzo dobrze ustawiony. Pokazuje, że po tym sezonie w Barcelonie także tutaj świetnie sobie radzi. Wskoczył do tej reprezentacji podczas Euro 2016 i już z tej reprezentacji nie wyszedł, stając się bardzo ważnym ogniwem, a teraz będą kolejne zmiany. Fekir będzie ze strony francuskiej, to będzie trzecia zmiana Francuzów, natomiast do drugiej szykują się także Chorwaci. Wschodzi między innymi Giroud. To trochę zaskakujące, że Giroud zagrał we wszystkich spotkaniach, nie strzelił tak naprawdę żadnego gola, także na pewno pod względem osobistym, indywidualnym będzie mu przykro. Nie takie były jego nadzieje, miał nadzieję, że strzeli gola, ale to Mistrzostwo Świata, które najprawdopodobniej trafi w ręce Francuzów, będzie fantastycznym, słodkim pocieszeniem. 82. minuta spotkania, wciąż 4-2 dla Francji. Za 20 minut godzina 19. No cóż, jeżeli Francuzi zdobędą Mistrzostwo Świata, a wiele na to wskazuje, to chyba Giroud specjalnie nie będzie się przejmował tym, że gola nie strzelił. Chyba nie, rzeczywiście. Tak patrzymy, Fekir właśnie wszedł na boisko, wszedł też zawodnik reprezentacji Chorwacji, chyba Pjanić? Nie, tak, chyba Pjanić wszedł. No i zobaczymy. 9 minut do końca. No i pytanie, czy Chorwacja jeszcze się poderwie, czy strzeli gola na 3-4, a potem może na 4-4. Naprawdę kapitalne widowisko. Kapitalne widowisko, no i czekamy z niecierpliwością na te ostatnie 9 minut. Jeżeli teraz padłby gol, to te ostatnie 10 minut byłyby naprawdę absolutnie fenomenalnie ciekawe. Jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym

jest człowiekiem, który widzi przestrzeń zupełnie inaczej niż inni. On też studiuje na architekturze, teraz przerwał, nie ma na to czasu. Zaraz dośrodkowanie pole karne, ale Loris bardzo dobrze interweniuje. Studiował architekturę Rakitic i nawet przecież był w słynnym biurze architektonicznym. Pomagał to gniazdo ptasie w Pekinie konstruować. Także jest to człowiek o wielu talentach, który mógł grać spokojnie dla reprezentacji Szwajcarii. Grał w wszystkich drużynach juniorskich Szwajcarów, ale kiedy Bilic, Slaven Bilic pojawił się na horyzoncie i spotkał się z tym chłopakiem, to od razu spełnił marzenia, szczególnie ojca, który chciał, żeby grał dla reprezentacji Chorwacji. Jego ojciec popłakał się, kiedy Iwan podszedł do niego i powiedział: tato, będę grał tą biało-czerwoną szachownicą na koszulce, chce być Chorwatem i z tego teraz jest dumny. Mówił także o tym, że liczy na to właśnie, że ta armia kibiców, która teraz trochę ucichła, Chorwatów będzie ich wspierać na każdym kroku. Teraz znowu napędzają kolejny atak Chorwaci. Może to będzie ta chwila, podanie właśnie do Rakitica, strzał z daleka, ale niestety niecelny, łapie się za głowę, a także trochę poprawia fryzurkę Rakitic. Także jest wciąż 4-2 dla Francji. No, wszystko wskazuje na to, że kolejne połączenie z Adamem to będzie już podsumowanie tego spotkania. Podsumowanie meczu finałowego, bo na podsumowanie Mistrzostw Świata w szerszym zakresie zapraszamy już po godzinie 19. Przypominam, że jesteśmy dzisiaj do Państwa dyspozycji do godziny 20. Są jednak ludzie, którzy cały czas trzymają kciuki za Chorwatów. Chciałam wyrazić swój ból, że Chorwacja przegryza. Najpierw byłam za Polską, wiadomo, później byłam za Kolumbią, a teraz za Chorwatami i żadna moja drużyna nie odniesie sukcesu. No przykro, chociaż na Chorwacji mają ten sukces, srebro, ale chciałabym, żeby mieli złoto. Like a millionaire, my bones lay with dust in your care. Just don't leave this old dog to go lame. This life requires another name. has another name. Za 9 minut godzina 19, 2 minuty pozostają do końca finałowego meczu Francja-Chorwacja i mogło być 5. Potwierdzasz to, Adam Malecki? Mogło być 5 rzeczywiście już teraz i grają z losem Chorwaci. Teraz jeszcze przejmuje piłkę Rakitic, stara się sam rzucić na tę szczelną obronę Francuzów, ale tu jest Antoine Griezmann, który mu zabiera piłkę i on sam teraz próbuje powtórzyć podobną akcję. Też jakby był na podwórku, wydłużył sobie piłkę i próbował takim sprintem wyprzedzić wszystkich, ale i on zatrzymany tym razem przez obronę Chorwatów. Ale tutaj się już wszystko poluzowało. Tutaj wszystko wskazuje na jedno, że to Francuzi nawiążą do 1998 roku i po raz drugi w historii zostaną mistrzami świata. Mogli być więcej razy, przecież w 2006 roku choćby grali w wielkim finale z Włochami, ale wówczas przegrali po serii rzutów karnych. Także jest wielka szansa na to i to właściwie jest więcej niż szansa, bo tutaj wszyscy wydają się być już zrezygnowani. W tym momencie argentyński sędzia Pitana wskazuje na 5 metra. To oznacza, że Hugo Lloris, który popełnił ogromny błąd w tym finale i widać, że gdzieś tam w głowie cały czas mu krąży to, że jako jakiś koszmar, że gdzieś tam sobie kopie trawkę nogą, patrzy w dół, jakby był zawstydzony cały przed tym stadionem, że wykonał coś takiego w finale Mistrzostw Świata. Ale teraz wykopuje piłkę. Czy to będzie ta chwila, kiedy zabrzmi ostatni gwizdek sędziego? Sędzia patrzy jeszcze na gwizdek i zdaje się, że powoli już te minuty i sekundy mijają. Wszystko zmierza w jedną stronę, w stronę historii, która skurczy się w tej jednej chwili, w tej jednej pięknej minucie, sekundzie i będzie to chwila, w której mistrzami świata po raz drugi zostaną Francuzi i Antoine Griezmann będzie mógł podnieść ten piękny, złoty puchar Silvio Gazzinaghi. Zabłysnęły już Jupitery, już zostały włączone światła tutaj na tym kolosie, na łóżnikach, czyli ten złoty puchar będzie wyglądał jeszcze piękniej, bo będzie mistrzem świata Francja. W tym momencie zabrzmiał ostatni gwizdek sędziego. Wystrzelili jak z procy Francuzi, szczęśliwi, rzucili się na Antoana Griezmana, wyściskali się prezydentowa Chorwacji, prezydent Francji i także skoczyli do siebie trenerzy i Deschamps i Dalic, żeby sobie pogratulować. Przecież dla Chorwatów to też ogromny sukces, ależ się cieszą teraz Francuzi, a organizatorzy od razu wyskoczyli z przygotowaniami do tego, żeby jak najszybciej wręczyć ten puchar. Tutaj wszystko jest podporządkowane pod telewizję, pod świat cały, który w miliardach oglądał to widowisko. To widowisko było, przyznacie panowie, przednie, kiedy w pierwszej minucie pierwsi gola strzelili Francuzi w 18 minucie, a właściwie Mandzukic, który strzelił samobuja. Potem wyrównanie w 28 minucie Perisicza na 2-1, Griezmann z rzutu karnego na 3-1, 59 minuta, Pogba 4-1, Mbappé to była 65 minuta i potem nadzieja w 69 minucie Mandzukicza, który strzelił na 2-4, ale zabrakło energii, zabrakło siły, chociaż było serce, był charakter, ale jednak to Francuzi zostają po raz drugi w historii mistrzami świata, po tym jak w wielkim finale na stadionie Łużniki wygrali 4-2 z Chorwacją. Czyli wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Francja mistrzem świata, drugie miejsce Chorwacja, trzecie miejsce Belgia. Ale się porobiło. Z mistrzostwami świata jeszcze się tak do końca nie żegnamy. Po godzinie 19 połączymy się jeszcze już na spokojnie już bez tak wielkich emocji z Adamem Maleckim. Być może tam na stanowisko programu trzeciego przyjdzie jakiś gość, z którym będziemy mogli wspólnie podsumować ten prawie miesiąc, który dzieli nas od rozpoczęcia tych Mistrzostw Świata. Na razie wstępnie możemy tylko powiedzieć, że na pewno te mistrzostwa zostaną w pamięci kibiców jako te, w których niespodzianek było ogromnie dużo, no bo przecież tak wczesne odpadnięcie Brazylii, jeszcze wcześniejsze odpadnięcie Niemiec, odpadnięcie Argentyny, no bardzo dużo się działo. Zapamiętamy pewnie te mistrzostwa, chociaż bardziej ty niż my, czy słuchacze, jako bardzo udane i ciekawe z punktu widzenia kogoś, kto na tych mistrzostwach był. Tak, to prawda. Fantastyczne mistrzostwa pod względem organizacyjnym. Kapitalni ludzie. Mówię o mieszkańcach Rosji, którzy rzeczywiście żyli tym futbolem. Do tej pory Rosja, właściwie ich sportem numer jeden był hokej. Teraz rzeczywiście pokochali ten futbol. Chcieli żyć tymi mistrzostwami. Byli bardzo serdeczni dla wszystkich gości, dziennikarzy, więc na pewno pod tym względem bardzo mi się podobało i no i Rosja mnie zaskoczyła na duży plus. A ja z drugiej strony trochę się cieszę, że już po Igrzyskach Olimpijskich, po Mistrzostwach Świata, które w Rosji były, mam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, z którym nie wszyscy muszą się oczywiście zgadzać, że w innych miejscach świata te mistrzostwa, te igrzyska mogłyby być jeszcze ciekawsze. Ciekawe, co będzie za 4 lata w Katarze. W Katarze, bo no to będzie coś absolutnie nowego, tyle że na przełomie listopada i grudnia. Czy to tak bardzo pomoże? Nie za wiele, jak znam tamten klimat, ale na pewno lepiej niż w czerwcu. Z drugiej strony można powiedzieć już teraz, że za te 4 lata warunki pogodowe dla wszystkich będą takie same, więc trzeba będzie się z głową przygotowywać do tego ukropu, który będzie tam na pewno panował. Z tego, co widziałem, to niektóre miasta, w których mają być rozgrywane mecze, jeszcze nie powstały, więc to też jest bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak to wszystko będzie, ale na razie chyba skupmy się na tym, co przed chwilą się skończyło, czyli na Mistrzostwach Świata w Rosji. Ciekaw jestem też, jak słuchacze mają jak będą pamiętać ten Mundial 22 i 7 trójek. Przypomnijmy, Francja, Chorwacja, 4-2, Francuzi mistrzami świata. Wracamy po 19. Na audycję zaprasza właściciel marki Tyskie. Za wspólne kibicowanie dziękuję oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko jutro zrób zakupy w Mediamarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując laptop Lenovo z dyskiem twardym 1 TB, zapłacisz tylko 1899 zł i otrzymasz kartę o wartości 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor marki Philips z matrycą OLED, zapłacisz tylko 6399 zł i otrzymasz kartę o wartości 600 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą! Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje ciesz się sumą korzyści do 15 tysięcy złotych. Dzięki upustom, promocyjnemu wyposażeniu i premii za odkup obecnego samochodu. Pospiesz się. Promocja ważna do końca sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute oraz promocyjne ubezpieczenie 2,99% w salonach Hyundai. MIA, Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear, John Hopkins Live, Ariel Pink, John Mouse, Turbo Negro, Aurora, The Brian Johnston Massacre. A to dopiero początek długiej listy blisko 100 wyjątkowych wykonawców, którzy wystąpią na OFF Festiwalu. 3-5 sierpnia, Katowice. OFF Festiwal, jak żaden inny. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Teraz w Kauflandzie olej kujawski litr 4,75. Przy zakupach za minimum 100 zł karmy Friskies z 15 kg kupisz za 34,99. Za codzienne zakupy w Kauflandzie zapłać punktami Payback. Kaufland, na dobry tydzień. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą.